En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Har du det ok med, at din pensionsopsparing er investeret i våben? Forsvarsindustrien har i årtier været enten overset eller udskilt, når pensionskasserne skulle investere vores opsparinger. Men så kom krigen i Ukraine, og den har fået et af de største pensionsselskaber, Pension Danmark, til at skrue op for investeringer i kampvogne, jagerfly og andet militært isenkram. Topchefen Torben Møger Pedersen siger sådan her til Berlingske. På den måde kan vi give vores bidrag til Europas forsvar og dermed forsvaret af de vestlige værdier, som er under voldsomt pres. Men er det virkelig rigtigt? Kan Pension Danmarks kunder virkelig bryste sig af at bidrage til forsvar af Europa og forsvar af de vestlige værdier, fordi deres pensionskroner yngler i afdelingen for krudt og kugler? Det spørger jeg Torben Møger Pedersen om i dag. Velkommen i Pilestræde. Torben Møger Pedersen, fortæl lige, hvilke danskeres penge I forvalter, og hvor mange? Vi håndterer pensionsordninger for 800.000 lønmodtagere, primært faglærte og ufaglærte i brancher som byggeri, transport, private serviceerhverv som rengøring og hoteller og restaurationer og landbruget. Og deres virksomhed indbetaler hver måned typisk 12% af deres løn, som vi så passer på. Og den løber op i ca. 320 milliarder kroner. Det er en pæn sum. Og ud af de 320 milliarder kroner, hvor mange af pengene er investeret i våbenindustri? Hvis du siger våbenindustri sådan, i snæv forstand, altså virksomheder, der producerer våben, så er det omkring en milliard kroner, vi har investeret i den slags virksomheder. Men husk på, forsvaret bruger jo meget andet end krudt og kugler og kanoner og jagerfly. Der er rigtig meget inden for, lad os sige, den digitale verden, inden for logistik, som også efterspørges af forsvaret. Så hvis du ser på, hvilke virksomheder vi er investeret i, som har en leverandørrolle, så er det et væsentligt større beløb end den her milliard. Men det beløb, har det ændret sig efter Putins invasion af Ukraine? Ja, altså før, altså for godt et år siden, der havde vi måske investeringer i våbenproducenter på knap 300 millioner kroner, og nu har vi omkring en milliard. Okay. Er det nok? Det vil nok vokse i de kommende år, alene af den grund, at forsvaret kommer til at fylde mere i økonomierne i Europa, og dermed også vil flere virksomheder få ordre til forsvaret. Ikke? Så alene af den grund vil det også fylde mere i vores portefølje. Og du siger til os her på Berlingske, at det at investere i våbenindustri og i forsvaret i det hele taget, du siger, at på den måde kan vi give vores bidrag til Europas forsvar, og dermed forsvaret af de vestlige værdier, som er under voldsom pres. Så de 800.000 danskere, der har deres pensionskroner hos dig, de er således med til at forsvare Europa og de vestlige værdier. Ja, vi synes, at vi lige så vel som vi forsøger at lægge klimahensyn ind i vores investeringer, vi ser gerne, at de virksomheder, hvor vi aktionerer, også har en aktiv holdning til Paris-dagsordenen og forholder sig konstruktivt til at reducere deres CO2-aftryk, så vil vi også fremadrettet se på, hvordan vores investeringer kan understøtte forsvar og demokrati. I pensionsbranchen, der taler man om, at man skal have en såkaldt ESG-politik, hvor E står for environment og S for social og G for governance, altså klima, sociale forhold og god ledelse. Mm-hmm. Vi synes, at ESG skal have tilføjet et D for defense og democracy. Og det vender jeg tilbage til, Torben, men jeg er lidt nysgerrig på dit udsagn til os, det her med, at jeres investeringer i våbenindustri, det bidrager til Europas forsvar og forsvaret af de vestlige værdier. Kan du ikke bare gøre det skært ud i pap? Hvordan bidrager det til forsvaret af Europa og de vestlige værdier, at Pension Danmark investerer i våbenindustri? Altså, det danske Folketing har besluttet at købe et antal nye jagerfly fra den amerikanske producent Lockheed Martin. Vi er aktionærer i Lockheed Martin, og er på den måde jo en blandt rigtig mange aktionærer, der bakker den virksomhed op, og som altså her konkret leverer vigtigt materiel til det danske forsvar, som et lille eksempel. Ja, men selvom du ikke var investor i Lockheed Martin, så vil de levere nøjagtigt det samme fly, der vil, hvad kan man sige, beskytte Europa nok så meget eller så lidt. Altså, hvilken forskel gør det, at du har aktier i Lockheed Martin? Det er helt rigtigt. Og der er også forsvarsvirksomheder, som forsvaret køber ind hos, som vi ikke er aktionærer i. Men jeg siger ordentligt, så er opgaven med at styrke Europas forsvar så betydeligt, at den ikke alene kan finansieres ud af de offentlige budgetter, altså af skatteyderpenge. Det vil også være vigtigt at finde veje til at få privat kapital mobiliseret. Og dels kan vi købe aktier i relevante virksomheder, men ja, måske endnu vigtigere, kan vi gå ind på områder, hvor vi har særlige kompetencer. For eksempel at bygge, stå for bygningsdriften i forsvaret, okay, eller men hvis bygge vi lige, skibe. Yes, men hvis vi lige bliver ved for eksempel Lockheed Martin, hvor jo penge, når du siger, det er nødvendigt med jeres investeringer, er det så fordi Lockheed Martin mangler penge? Nej, sådan fungerer aktiemarkedet jo ikke. Altså alle aktier er altid solgt, ikke? Præcis, det er det, jeg mener, og det er derfor, jeg er nysgerrig på dit udsagn om, at I kraft af jeres investeringer, for eksempel Lockheed Martin, er med til at beskytte Europa og europæiske værdier. Vil Europas hvad skal man sige, forsvar og de europæiske værdier ikke være lige så godt beskyttet, uanset om du har penge i Lockheed Martin eller ej? Jo, sikkert. Det vil, men jeg vil sige, at det er, for det første så er det jo et marked, der vil vokse i de kommende år. Derfor skal vi selvfølgelig som investor under alle omstændigheder være opmærksom på, hvad det giver af spændende investeringsmuligheder. Ja, det er afkast. Den er jeg med på. Ja, og derudover så vil vi meget gerne i dialog med forsvaret om såkaldte offentlige-private partnerskaber, hvor vi kan sætte vores kapital til rådighed til at løse opgaver, som forsvaret har brug for, men hvor vi måske har nogle komparative fordele, nogle kompetencer, vi kan bringe i spil på en måde, der både er til gavn for vores kunder, altså vores opsparere, og løse en vigtig samfundsmæssig opgave, nemlig at medvirke til at styrke Europas forsvar. Men opgaven, bliver den ikke løst, Torben, uanset hvem der investerer? Altså, det vil ikke afgøre, om det er jer der. Altså, det er jo lukrativt. Der er et stort marked. Der er et stort afkast. Om du investerer i det eller ej, det forstørrer eller formindsker vel ikke forsvaret i Europa? Nej, men hvis forsvaret i Europa skal rundt til alt fordobles, altså forsvarsbudgetterne fordobles i de kommende år, så skal der selvfølgelig også være virksomheder, der kan levere ind til, og der skal være nogen, der kan hjælpe forsvaret med at få adgang til det materiel med videre, som budgetterne skal bruges til. Okay, jeg prøver lige igen med det, fordi prøv at hjælpe mig her, lad os gøre det konkret. Altså, I har blandt andet penge i tyske Rheinmetall, som producerer kampvogne. Rheinmetall Land System officially introduced its newest generation main battle tank, or MBT, the Panther KF-51. Og så Lockheed Martin, som vi nævner, som laver jagerfly. New age threats require new age capabilities. And that's why, at Lockheed Martin, our mission is to build the integrated solutions you can depend on. Because the world is depending on you. Vil de selskaber holde op med at producere kampvogne og jagerfly, hvis Pension Danmark trækker investeringerne ud? Nej, det vil de selvfølgelig ikke. Så hvordan er jeres investeringer med til at bidrage til Europas forsvar og forsvar af de vestlige værdier? Det er det ved, at de to virksomheder, du har nævnt, så på den måde har adgang til langsigtet aktiekapital fra os og fra andre investorer, og på den måde kan få skaffet kapital til at drive deres forretning. Men er det ikke så lukrativ en forretning, at det kan de sagtens? Altså, der er vel ikke noget, hvad skal man sige, Europa er lige så godt forsvaret, uanset om du investerer i Lockheed Martin eller ej? Ja, sikkert nok, men okay, så det øger ikke Europas forsvar, at det er jo mere fordi, når du siger det til Berlingske med, at på den her måde, der er I med til at forsvare Europa de vestlige værdier, så tænker jeg, nej, I er bare med til at få afkast i et marked, der i forvejen er lukrativt. Nej, altså på samme måde, som vi hjælper med til klimadagsordenen ved at investere i offshore vindparker i Nordsøen og i hele verden, så vil vi ved at investere i forsvarsrelaterede aktiviteter, både børsnoterede virksomheder, men også direkte, for eksempel i bygninger, som forsvaret har brug for, eller i flådeskibe, som forsvaret har brug for, give vores bidrag til den dagsorden. Okay. både PFA-pension, Danica-pension, Velliv, AP-pension, Sampension og Industriernes Pension oplyser til Berlingske, at de i modsætning til jer ikke har øget deres investeringer i våbenindustri efter Ukraine-krigen i krigen. Er deres kunder i mindre grad med til at bidrage til forsvaret i Europa og de vestlige værdier, end dine kunder er? Nej, men jeg vil jo ikke kommentere andre pensionsselskabers investeringspolitik. Hvorfor ikke det? Nej, det gør vi ikke. Vi vil jo gerne fortælle, hvad vi gør. Okay. Men hvad andre gør, det må de jo selv stå på mål for. Okay, jamen, så, vi har faktisk spurgt nogle af dem. Velliv for eksempel. De siger, at de er opmærksomme på, at situationen har ændret sig på grund af Ukrainekrigen. Men deres pressechef Mikkel Bro Petersen siger, det ændrer ikke ved vores grundlæggende holdning, at konflikter i videst mulig omfang skal løses gennem diplomati og samarbejde i verden. Af samme årsag har vi hverken ændret eller overvejet at ændre vores investeringspolitik. Hvad siger du til det? Ja, der har vi så et andet synspunkt. Vi mener, at verden har ændret sig i 2022, eksemplificeret ved den russiske invasion af Ukraine, som har tydeliggjort behovet for, at Europa styrker sit forsvar. Og det er også det, der er resultatet. Altså alle NATO-lande i Europa har besluttet at forhøje deres budgetter. I Danmark er der indgået en bred national alliance af et stort flertal af partier om den her dagsorden. Mm-hmm. Og et stort flertal af danskerne har jo i foråret 2022 stemt for at ophæve Danmarks forsvarsforbehold i EU. Ja. Så der er også en bred folkelig forståelse for, at tingene har ændret sig, og at forsvaret er er vigtigere, end vi nok har gået og troet. Mangler de andre pensionskasser at indse den ændring i den brede folkelige forståelse? Jeg vil ikke kommentere andre pensionskassers... Men Torben, det her er en diskussion, vi har haft mange gange. Det her med, hvad er ansvarligt, hvad er i orden, hvad er kontroversielt at investere i for jer pensionskasser? Vi synes bestemt ikke, det er kontroversielt at investere i våben, som er nødvendige for at styrke Europas forsvar. Mm-hmm. Og derfor har vi det, hvis det ikke nogen altså moralske eller etiske problemer med at have aktier i Lockheed Martin, som producerer jagerfly til det danske forsvar, eller Rheinmetall, som producerer de Leopard kampvogne, som NATO-landene jo nu stiller sig rådighed for Ukraine i Ukraines forsvar mod Rusland. Mm-hmm. Pensionsselskaberne har forskellige politikker. PFA for eksempel, de ønsker ikke at investere i Lockheed Martin, fordi siger de er involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben. Lockheed Martin laver jo ikke kun jagerfly, de laver jo mange forskellige ting, og fordi de også er involveret i produktion af klyngevåben og atomvåben, så siger PFA altså, der skal vi ikke have vores penge. Hvorfor har du det anderledes? Lockheed Martin producerer ikke klyngebomber, for så vil de heller ikke være tilgængelige for vores investeringer. Men det er rigtigt, de er involveret i produktion af atomvåben. Atomvåben er en helt central del af NATO's forsvar, og Danmark er jo godt beskyttet af den atomvåbenparaply, som de atombærende magter i NATO har, altså USA, Storbritannien, Frankrig. Så længe atomvåben er en integreret del af NATO's forsvar, så synes vi, det er helt problemfrit for os som pensionsselskab at være investeret i virksomheder, der medvirker til at producere den slags frygtelige, men nødvendige våben. Det er faktisk mere end problemfrit, det er måske faktisk nødvendigt? Jeg synes, at begivenheden i 2022, altså russiske invasion af Ukraine, har udstillet behovet for at have en realistisk holdning til behovet for et stærkt forsvar i Vesteuropa. Hvis vi jo bevarer vores livsstil, de værdier, vores samfund er bygget op på, så skal vi kunne forsvare os. Og man kan ikke forsvare sig uden moderne våben. Og derfor er det helt naturligt for os som pensionskasse for rigtig mange danskere, at det indgår i vores investeringsunivers. Og derfor synes du også, at vi skal ændre synet på det, man kalder ESG-kriterier, som du nævnte før. Og for de lyttere, der ikke lige ved, hvad det er, kan jeg jo sige, at det er parametre, som pensionskasserne bruger, når de investerer deres penge. ESG står for Environment, Social and Governance, og det er en målestok for, hvordan selskab handler ansvarligt i forhold til bæredygtighed, social ansvarlighed og ledelse og den slags. Når I investerer vores opsparinger, så skal I ikke kun kigge på afkast, I skal også kigge på, om virksomhederne er ansvarlige, om de prioriterer grøn omstilling, om de har en etisk forsvarlig ledelse og den slags. Og du mener, at man ikke bare skal kalde det ESG-kriterierne. Det skal faktisk hedde ESGD-kriterierne. Hvorfor skal D med? ID for defense og democracy. Fordi det, der er sket i 2022, har tydeligt illustreret behovet for et aktivt forsvar af de værdier, vi står for i vores del af verden. Og derfor vil det være noget, vi naturligt kigger på i tilrettelæggelsen af vores investeringspolitik. På samme måde som vi spørger de virksomheder, hvor vi er aktionærer, hvordan de håndterer behovet for at nedbringe deres CO2-udledning, altså klimadagsorden, så vil vi også fremover se på, om vores, de virksomheder, vi har aktier i, om de har en produktion og en adfærd, der er forenlig med vores fokus på forsvar og demokrati. Så for at give dig, hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi nok ikke vil investere i kinesiske virksomheder, der laver overvågningsudstyr eller er store leverandører til Kinas forsvar. Og når vi har aktier i europæiske virksomheder, så vil vi selvfølgelig være i dialog med dem om, hvordan de lever op til EU's strenge sanktionsregler over for Rusland. Ja. Som eksempler på, hvad det betyder i praksis. Skal jeg forstå det sådan, Torben, at det at investere i våben, det er simpelthen nu blevet bæredygtigt og socialt ansvarligt? Ja, det er mindre sådan set, det altid har været, men det bliver jo ekstra indlysende efter det russiske overgreb mod Ukraine. Selvom ikke, der er ikke nogen af os, der kan lide våben og det, de gør, nej, men de er bare nødvendige for at forsvare Europa mod potentielt russisk aggression. Og derfor er det helt naturligt for os, at en del af vores investeringer også er placeret i virksomheder, der producerer relevant materiel til de europæiske eller til NATO-lande. Ja. Hvad hvis de producerer relevant materiel til andre lande? Altså, mit spørgsmål går selvfølgelig på, en ting er, at du lægger en pose penge hos et våbenfirma. Kan du være sikker på, hvem de handler med? Ja, altså, der er jo meget strenge regler for eksport af våben og militære industrielle produkter. Altså, det er noget, den danske regering holder meget nøje øje med, og du skal have særligt tilladelse, hvis du er en dansk virksomhed og vil eksportere den slags. Så der er vi fuldt tillid til, at myndighedernes påser, at der ikke bliver eksporteret våben på ulovlig vis, herunder til nationers, hvis adfærd vi ikke bryder os om. Og alligevel er der en række kritikere, der mener, at investeringer i våben ikke kan kategoriseres som noget, der har med ESG at gøre, eller slet ikke engang kan sætte D på. Altså, det er ikke ansvarligt, mener de. En af dem er Andreas Rasche, professor i samfund, ledelse og kommunikation ved CBS. Han siger, ESG er bygget på to vigtige principper. Investeringer skal bidrage væsentligt til miljømæssige og sociale spørgsmål, og de bør på samme tidspunkt heller ikke skabe nogen betydelig skade på sociale og miljømæssige spørgsmål. Jeg kan ikke se, at investeringer i våben opfylder de to principper. Kan du hjælpe Andreas Rasche med at forstå, hvordan investering i våben er med til at forbedre miljømæssige og sociale spørgsmål? Ja, hvis vi ikke har et stærkt forsvar, så er der heller ikke noget miljø eller sociale forhold at forholde sig til. Altså, det tror jeg er ret indlysende efter begivenheden i Ukraine. Og hvis vi vil være i en situation, hvor vi ikke bliver løbet over ende af en nation som Rusland med de militære kapaciteter, Rusland har, så skal vi have et stærkt forsvar. Og uden det, så er alle de andre gode ting, vi lægger vægt på i vores samfund, herunder miljø og gode sociale forhold, jo ikke noget, vi kan beskytte og bevare. Så jeg synes, det hænger rigtig godt sammen. Hvis vi vil beskytte kvaliteterne og værdierne i de vestlige samfund, så skal vi have et stærkt forsvar. Mm-hmm. Det, der har rykket, eller noget af det, der har rykket sig for dig, i hvert fald i forhold til, hvor mange penge investerer, det er, siger du, Ukrainekrigen. Når Ukrainekrigen en dag forhåbentlig er slut, vil I så også tilsvarende skrue ned for jeres våbeninvesteringer igen? Mit indtryk er, at Ukrainekrigen har været et wake-up call for alle de europæiske NATO-lande, som har erkendt, at vi har været naive i vores forestilling om Ruslands hensigter. Vi har i mange år troet, at samhandel med Rusland også vil føre til demokrati i Rusland. Det er ikke tilfældet, og vi er nu blevet klogere, og jeg er helt sikker på, at det løft i forsvarsbudgetterne, som er blevet vedtaget foranledet af Ukraine-krigen, også vil holde sig på det niveau, også efter at krigen forhåbentlig snart er slut. Og selvom du ikke vil kommentere på deres gørenladen, så kan jeg ikke høre, hvad du siger anderledes end, at de andre pensionskasser ikke har opdaget det, at de fortsat er naive. Jeg vil ikke kommentere andre pensionskassers investeringspolitik. Der er sikkert rigtig gode overvejelser bag den politik, de nu fører. Men jeg vil gerne svare på, hvad vi gør. Og der vil jeg sige, at vi synes, det er helt naturligt, at investeringer i forsvaret, altså i virksomheder, der leverer til forsvaret og